Ja, välkomna hit allihopa till den här presskonferensen som kommer att behandla Sverigedemokraternas landsdagar 2013 som vi kommer att hålla den 22-24 november i Västerås. Vi kommer att ta upp lite kortfattat här vilka beslutsärende som kommer att finnas på dagordningen. Det första, och det är också utskickat som pressmeddelande tidigare idag, är ju att vi väljer en ny partistyrelse. Det är inga större förändringar jämfört med tidigare partistyrelse. Och i pressmeddelandet hänvisar vi också till valberedningsordförande för vidare frågor gällande partistyrelsen. Vi kommer också under landsdagen att behandla ungefär 130-tal motioner som ombud runt om i landet har skickat in. Och det tror jag också har lämnats ut som bilaga här till i presskonferensen. Sen har vi fem stycken program som vi kommer att behandla på landsdagarna. Och det ena är en EU-valplattform som kommer att ligga till grund för valmanifestet som Sverigedemokraterna kommer att gå till val på i Europaparlamentsvalet i maj. Och vi kommer också behandla fyra stycken inriktningsprogram. Det är landsbygd, det är arbetsmiljö och arbetstidsfrågor, det är kriminalpolitik och det är djurskyddsfrågor. Men jag skulle börja med att lämna ordet till Johnny Skalin som kommer att föredra om EU-valplattformen. Varsågod. Tack för det, Björn. Jag tänkte föredra vår EU-plattform i korta drag. Och framförallt det vi tycker är viktigast. Och ett av de absolut viktigaste förslagen vi presenterar här är då omförhandlingen av det svenska EU-medlemskapet. Vi vill alltså att vi ska genomföra en folkomröstning i frågan om det svenska EU-medlemskapet. Vi tycker alltså att makten i första hand ska utgå från folket. Och i den här frågan så har vi ju antagit tre fördrag tidigare, Nice-fördraget, Amsterdam-fördraget och Lissabon-fördraget. Och inget av de fördragen har svenska folket fått säga till om vad man tycker om utvecklingen i den europeiska unionen. Vi ser idag också en utveckling i den europeiska unionen mot en federalistisk statsbildning. Det här pratar man också öppet numera från EU-kommissionens sida. Vi har också en EU-minister här i Sveriges riksdag i regeringen som uttalar också samma ambition att man vill se ett federalt Europa. Vi tycker att det här är så stora frågor att det här måste givetvis Sveriges väljare och Sveriges medborgare få vara med och tycka till om. Därför så förordar vi en folkomröstning i frågan. Vi vill också tillsätta en demokratikommission som utreder hur mycket makt vi har överfört från Sverige till Europa. Vi vet att idag att vi har en situation på där man i kommunala fullmäktigeförsamlingar påverkas av EU upp till 60% enligt SKL. 50% i landstingen och drygt 43% i propositionen här i Sveriges riksdag. Men det är oklart på vilka områden exakt man för över makten och hur mycket maktöverföringen sker ytterligare med tanke på utvecklingen som var nu i den europeiska unionen. Därför vill vi utreda den här frågan. Vi vill också återinföra gränskontroller för att vi vill naturligtvis se att man ska kunna röra sig mellan gränserna, besöka andra länder och så vidare. Men vi vill också att det ska finnas restriktioner vad gäller de fall där det finns en anledning att införa restriktioner. Det handlar ju framförallt om beivra brottslighet och sådana typer av åtgärder. Vi vet att de senaste 10 åren har kontrollerna i gränskontrollen har minskat med 76%. Tullens personal har minskat med 20%. Det är också därför som vi anslår mer medel i vår budget på riksnivå här i Sveriges riksdag. Vi vill också se förtydligande inom migrationsområdet inom den europeiska unionen. Vi vill också riva upp utstationeringsdirektivet. Det är vi inte ensamma om i Sveriges riksdag. Det är vi medvetna om och det är vi också tacksamma för. Därför att det här är en väldigt viktig fråga. Ska man flytta till Sverige för att arbeta så måste man också rimligen följa svenska avtal och regler för att inte tränga ut svensk arbetskraft. Det vill säga konkurrera med svensk arbetskraft på fördelaktiga villkor då relativt sett till den person som söker arbete här i Sverige. Vi vill alltså att ska arbetskraft söka arbeten här i Sverige så ska det ske på basis att man gör på lika villkor som svenska arbetstagare. Vi tycker också givetvis att skatten som man tjänar på arbetet ska beskattas här i Sverige. Vi vill alltså se mindre arbetskraftsinvandring, men vi vill också se en möjlighet till specialistkompetens. Vi vill därför avskaffa de generella bestämmelserna kring arbetskraftsinvandring och istället förespråka en strikt tillämpning av EU:s blåkortsdirektiv, där man tillförsäkrar sig att de som kommer hit och arbetar har de kvalifikationer som krävs och som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden, men som inte kan tillgodoses med den arbetskraft vi har här i Sverige. Vi vill också se en reglerad anhörig invandring. Här har vi också ett direktiv som kallas familjeåterföringsdirektivet. Och det direktivet vill vi också se att det tillämpas en mer strikt hållning. Vad gäller den fria rörligheten i EU så tycker vi är bra med en fri rörlighet i grunden. Däremot så vill vi också se vissa restriktioner här också som ni kan läsa i handlingarna. Vad gäller ekonomin, vilket är det fjärde rubriksområdet i vårt valmanifest, så vill vi se en avveckling av bankunionen. Det är så att sedan Lissabonfördraget, som är det senaste stora fördraget som överförde en mängd kompetensområden, eller politikområden snarare, så har det överförts mycket makt, men inte på de områden som rör den kanske mest centrala delen av politiken. Det handlar om finanspolitiken, handlar om arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och så vidare. Men på samtliga de här områdena så ser vi nu idag en markant utveckling mot en federalisering, även framförallt på finansområdet. Här har vi bankunionen som ett väldigt färskt och nyligt exempel där man tillståndsprövar övervakar de finansiella instituten över hela unionen. Vi tycker att det ska vara upp till Sverige att avgöra de här frågorna. Och det gäller inte minst kapitaltäckningsreglerna som sätter upp regelverket för hur bankerna ska sköta sin verksamhet. Vi vill också skrota jordbruksstödet. Jordbruksstödet står för drygt 30% av EU:s budget idag. Och vi betalar 3 miljarder kronor mer än vad vi får ta tillbaka varje år. Istället så vill vi fördela ut ett stöd till Sveriges jordbruk och lantbrukare via svenska staten istället. Vi menar att ett svenskt jordbruk är viktigt ur ett infrastrukturellt perspektiv i händelse av en kris, krig eller vad som helst, så måste vi naturligtvis ha tillgång till en svensk produktion även inom livsmedel. Vi vill överlag också minska EU:s budget som helhet. Här har vi som enda parti anmält avvikande mening i EU-nämnden när de här förhandlingarna skett. Vi vill se en avsevärd minskning av nettoavgiften. Vi vill helst inte ha någon nettoavgift alls. Det här har vi anfört frekvent, men vi har inte nått fram ända vägen än så länge. Men vi har inte gett upp hoppet. Vi fortsätter driva frågan, och med tanke på den utveckling som sker i Europa idag, det vi idag betalar en nettoavgift på drygt 28,5 miljarder, alltså närmare 30 miljarder kronor årligen, så tror jag att även andra partier så småningom måste inse att vi måste se om utvecklingen i unionen och ta ett helhetsgrepp och även se till att de svenska skattebetalarna får mer valuta för sina skattepengar. Vi vill därför också skrota hela sammanhållningspolitiken inom unionen, vilket tillsammans med jordbruksstödet beräknas göra att vi får en total minskning av EU:s budget med ungefär 2/3. Utöver det så säger vi också nej till stödmekanismen. ESM är en sammanslagen av EFSM och EFSF. Konstiga begrepp kan det tyckas, speciellt för gemene man. Men syftet med det här förslaget är att skapa en gemensam upplåningsfacilitet i unionen. Och med tanke på att EU-kommissionen anser att vi i Sverige också så småningom ska ansluta oss till EMU, så det här är en fråga som i allra högsta grad också berör oss här i Sverige. Och vi vill inte se en gemensam upplåningsmekanism i Europa, utan att varje medlemsland istället tar ansvar för sina egna skulder och krav. Vi vill också se till att den nationella kompetensen på skatteområdet upprätthålls. Att vi inte bidrar till att överföra kompetens, politisk kompetens på skatteområdet till unionen. Det var de huvudsakliga punkterna i vårt förslag här. Vi anför också en del förslag inom svenskt djurskydd och livsmedel och klimat. Men är det några frågor så är ni välkomna att ställa dem. Tack. Varför vill ni avveckla bankunionen i Sverige? Vi kan ta frågor sen samlat. Tänkte vi tar frågor i slutet när vi är klara, så att spara på dem. Som sagt var så kommer den här EU-valplattformen som Johnny Skalin redogjorde för. Det är ju ett sätt för oss att söka stöd hos landsdagarna för kommande arbetet med valmanifest inför Europaparlamentsvalet i maj. De andra, om vi går in på inriktningsprogrammet, så landsbygdslyftet, som vi nu kallar inriktningsprogram för landsbygd, är ju samma som det landsbygdslyft som vi presenterade i samband med vår budgetpropositionen i våras. Jag kommer inte gå in i detalj i det programmet eftersom vi redan har haft en presskonferens rörande det, utan det här är ett sätt då att söka landsdagarnas stöd för den politik som vi har presenterat. Det här är ett program som då berör 1,4 miljoner invånare i Sverige, och vi hoppas med detta program kunna skapa förutsättningar för 25 000 nya arbetstillfällen. Det är framförallt då satsningar på infrastruktur, underhåll och modernisering av detsamma. Det är satsningar i skogsnäringen. Det skapar möjligheter och förutsättningar för en växande turistnäring och att värna det småskaliga jordbruket. Vi vill också öppna upp för gårdsförsäljning och vi vill införa viss skattefri nivå på försäljning av produkter upp till en viss nivå. Det är lite kortfattat, men vi hade en hel presskonferens kring detta, och den som ansvarar för det här programmet befinner sig inte här idag, så att jag kommer inte beröra det programmet mer omfattande så. När det gäller sen arbetsmiljöprogrammet så handlar det framförallt om bättre tillsynsarbete. Det är ju så att det finns en rekommendation från ILO om minst en yrkesinspektör per 10 000 arbetstagare. Och det är någonting som vi anser ska vara ett minimum och inte understigas. Och det handlar ju om då att också att staten ska bistå fackförbunden i arbetet med att utbilda skyddsombud för att tillförsäkra att det finns en god arbetsmiljö. Vi vill också att det satsas på fler händer i vård och omsorg. Vi har sett sedan under 2000-talet att var tionde anställd inom äldreomsorgen har försvunnit. Vi ser det som ett stort arbetsmiljöproblem att det är färre händer inom vård och omsorg. Vi vill öka rätten till både heltid och deltid. Det är också en jämställdhetsfråga eftersom det är framförallt kvinnor som jobbar inom de offentliga yrkena, och där vill vi, det är många som vill gå upp till heltid men som idag inte får den möjligheten. Och där vill vi då att staten ger ett bra stimulansbidrag till kommuner och landsting, och skulle inte det hjälpa så är vi inte heller främmande för en lagstiftning på området. Men vi ser det som en viktig jämställdhetsåtgärd också för att minska det generella lönegapet mellan könen. Men vi vill också utöka rätten till att gå ner till deltid. Idag är det ju så att man har rätt att gå ner till 75% om man har barn upp till de är fyllt 8 år. Vi vill utöka att man kan gå ner till 50% om man så önskar. Vi vill också avveckla delade turer, som vi ser som ett stort arbetsmiljöproblem. Att personer anställda får de här ofrivilliga håltimmarna, och det skapar då stress och trötthet. Där vill vi att staten i första hand bör erbjuda kommuner och landsting ekonomiskt och kunskapsbaserat stöd för att kunna avveckla de ofrivilliga delade turerna. Vi vill också stärka möjligheten till upprättelse om man har blivit avskedad och det inte har varit en korrekt avskiljning från sitt arbete, att man då också ska ha en lagstadgad möjlighet att återgå till tidigare anställning. Och sen slutligen så vill vi också att man ska verka för att införa ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Det är också någonting som statliga utredningar, såväl som arbetsgivarorganisationer och fackförbund har pekat på behovet av. Det är väl i korta drag det som gäller arbetsmiljö och arbetsmarknad som vi då kommer lägga fram som ett inriktningsdokument till landsdagarna. Det vi däremot ska fokusera lite mer på här vid denna presskonferensen, det är kriminalpolitiken och djurskyddsfrågorna. Jag lämnar ordet till Richard Jomshoff. Tack. Tack Björn. Som sagt, två av de här programmen som vi lägger fram inför landsdagen är alltså ett då är kriminalpolitik och det andra då är djurskydd. Och det är två program som jag själv har varit involverad i. Jag tror nog att de flesta av er redan känner till att vi redan 2011 antog ett inriktningsprogram i just kriminalpolitik. Och det program som, som ni har fått här idag och som vi lägger fram inför landsdagarna är alltså en uppdaterad version på det här programmet. Det är alltså frågor vi har drivit i riksdagen. Jag tror inte det innehåller några större nyheter för er som har följt vårt arbete i riksdagen. Utan detta är ett sätt att uppdatera programmet och framförallt också söka stöd hos våra ombud på landsdagarna. Och så att vi helt enkelt kan kontrollera att vi är på rätt väg. Och jag tänkte, eftersom att försöka hålla mig kort här idag, så tänker jag framförallt koncentrera mig på det som är nyheter i själva programmet. Men som jag sa, som jag har drivit i riksdagen hittills. Och det ena då är första punkten, förbud mot utländskt tiggeri. Och det här är något som vi ser som ett stort problem, att tiggeriet har ökat. Och då pratar jag inte om det tiggeri som man kan se till exempel när svenska medborgare, hemlösa, människor med vissa missbruk kanske tigger. Utan vi pratar om det här yrkestiggeriet som blir allt mer utbrett. Inte bara i Sverige utan stora delar av Europa som vi ser som ett stort problem. Och det, inte minst i våra storstäder kan man ju se det här i nästan varenda gathörn ibland. Och man kan se det även i pendeltåg till exempel, i tunnelbanan och spårvagnar och så vidare. Och vi tycker det här är ett jättestort problem. Vi menar att det här bör kriminaliseras och vi menar att detta är människor som bör helt enkelt avvisas från Sverige. Nästa punkt är det som kallas för trygghetsskapande kameraövervakning. Och det är också någonting vi har drivit hårt i riksdagen. Vi menar att det finns en rad fördelar med kameraövervakning. Det ökar den faktiska tryggheten. Vi vet att det förebygger brott. Det kan larma polis och det kan avbryta pågående brott. Det kan identifiera gärningsmän, inte minst. Och vi vet också att den kan öka den upplevda tryggheten. Och det är väl dokumenterade fördelar. Och då menar vi att vi vill förändra lagstiftningen på tre punkter för att möjliggöra det här. Det ska bli lättare att få till stånd kameravakning dit allmänheten har tillträde. Inte minst då i butiker och kameraentréer. Och vi menar också att det inspelade materialet ska få sparas en längre tid än idag. Nästa punkt är alltså skärpt straff för vapenbrott. Också en oerhört viktig fråga, inte minst med tanke på den senaste tidens skjutningar. Nu är ju inte skjutningar någon nyhet i och för sig. Det är någonting vi har kunnat se framförallt i våra större städer under flera års tid. Men det har varit väldigt uppmärksammat de senaste 1-2 åren. Vi har till exempel försökt få till en debatt här i riksdagen, men de övriga partierna är helt ointresserade av att diskutera den här frågan, vilket vi tycker är oerhört olyckligt. Vi vill definitivt ta tag i det här problemet. Vi vill se framförallt en skärpning av straffskalan för grovt vapenbrott till fängelse i lägst 2 och högst 6 år. Jag kommer in på en annan punkt lite längre fram som berör det här också. Jag kommer återkomma till det. Vi vill ha straff för grovt kriminella unga som det står här, eller reformerade straff för unga som begår grova brott. Vi menar att det är en självklarhet att begår man ett grovt brott så ska det följa ett straff som står i proportion till det här brottet. Och även när det gäller unga brottslingar. För det är tyvärr som så att det finns tyvärr exempel på, ibland ganska grova exempel på hur icke-straffmyndiga personer begår allt ifrån misshandel, dråp, mord och avskyvärda våldtäkter och gruppvåldtäkter. Och vi menar då att straffmyndighetsåldern ska sänkas från 15 till 13 år. Det har jag tagit upp tidigare. Det är kanske ingen nyhet, men det är väl värt att poängtera. Vi menar att 15 till 18 år som döms för mycket grova vålds- och sexualbrott ska kunna dömas som vuxna. Vi menar också att ungdomsrabatten på straff för de som fyllt 18 men inte 21 ska avskaffas. Detta är förslag som vi har lagt fram här i riksdagen tidigare och som vi också har fått en hel del kritik för från de andra partierna. Men vi ser till exempel i fallet här med ungdomsrabatten att nu är det ju frågor som Moderaterna börjar lyfta. Och det är glädjande att man såklart sneglar åt vårt håll. Nästa. I mina papper är en poliskår att räkna med. Jag tar den ordningen som jag har här. Och det var uppmärksammat i Svenska Dagbladet här nyligen. vilket gläder mig. Vi menar att det finns ett problem med dagens poliskår när man med ett mål att göra den mer heterogen sänker antagningskraven. Vi tycker att det är helt fel väg att gå. Vi vill istället, alltså vi tycker inte man ska lyssna på de här påtryckningarna som finns från politiskt håll, utan vi tycker snarare att vi ska ha en poliskår som kan leva upp till de tuffa krav som ställs på samhället idag, inte minst på poliskåren. Och vi menar att det ska vara objektiva kvalifikationer som ska avgöra huruvida man är lämplig som polis eller inte, och inte om du har rätt kön eller rätt etnicitet eller hur man nu ska uttrycka det. Därför vill vi höja de fysiska kraven på antagningstesterna till de nivåer man hade tidigare. Återinföra krav på skrivet högskoleprov och prov i svenska språket. För oss är det en självklarhet att vi får en poliskår som är kapabel att möta det allt tuffare samhället. Vi vill också se en förändring vad gäller polisens arbetssysslor. Vi tycker det är ett problem att dagens poliser är belamrade med allt mer administrativa sysslor. Det är ett jätteproblem. Det har vi också lyft tidigare, inte minst i en kampanj som vi kallade Inga fler papperspoliser. Vi vill helt enkelt att polisen ska synas mer på gator och torg och att annan personal får ta över de administrativa sysslorna. Vi har en punkt som gäller förortsupplopp. Vi har kanske Husbykravallerna någorlunda färst i minnet åtminstone. Då vi menar att det är viktigt att polisen, vi får en poliskår som får rätt redskap att hantera den här sortens problem. Vi har sett, inte bara i Stockholm utan i flera andra städer, inte minst Göteborg och Malmö, flera exempel på förortsupplopp där man attackerar människor med grön laser, man kastar sten på polis, brandkår och annan utryckningspersonal. Man eldar upp bilar, man vandaliserar och eldar upp skolor och förskolor och så vidare. Och det här är inte acceptabelt. Och då menar vi att det här ska stävjas. Och polisen ska få uppgift att stävja den här sortens brott helt enkelt när de inträffar, och man ska stävja det ordentligt. De ska få större befogenheter idag, helt enkelt. Hemliga tvångsmedel. Det är också något vi har lyft vid flera tillfällen tidigare. Vi menar att det ska bli lättare att använda så kallade hemliga tvångsmedel. Och det handlar då framförallt om telefonavlyssning, kameravakning som jag var inne på tidigare och buggning. Och där vill jag ta upp Danmark som ett exempel där det är lättare än vad det är i Sverige att använda den här sortens metoder. Där man också har kunnat använda dem mot den organiserade brottsligheten på ett sätt som vi inte kan göra idag. Idag använder man hemliga tvångsmedel i Sverige framförallt när det gäller att utreda narkotikabrott som har ett högt straffvärde. Man har svårt att pricka in och träffa in den organiserade brottsligheten, för att många av de brotten ibland det rör sig om lägre straffvärden. Och då vill vi helt enkelt sänka tröskeln och att det ska bli lättare för polisen att använda den här sortens metoder. Och vi har Danmark som ett gott exempel där det funkar mycket väl. Vi menar att det ska bli lättare att beslagta och förverka tillgångar hos grovt kriminella. Vi vill förändra lagstiftning helt enkelt. Det ska bli lättare att beslagta kontanter eller vad man kan kalla lyxtillgångar eller vad man nu ska kalla det. Om det finns misstankar om att man har förverkat det på ett felaktigt sätt helt enkelt på kriminell väg. Vi vill återställa gränsskyddet, och då kommer vi tillbaka till det här igen med vapenlagar och skjutningar och så vidare. Det här är extremt viktigt, för vi vet idag att de här vapnen som cirkulerar i de här kriminella bland de grova brottslingarna, det rör sig inte om det här som regeringen försökte pricka in med sin vapenamnesti, utan det rör sig om helt andra vapen som kommer från andra länder än Sverige. Och vi vill ha ett återställt gränsskydd så att vi kan vid gränsen helt enkelt kan plocka den här sortens varor, eller man ska uttrycka det, innan de kommer in i landet. Vi tycker det är oerhört väsentligt. Vi tycker att inte minst att Tullverket ska få möjlighet att anställa fler tulltjänstemän och ska få möjlighet att köpa in bättre utrustning. Men framförallt så tycker vi att de här tulltjänstemännen som står vid gränserna och som riskerar sina liv när det gäller att stoppa den här sortens transporter in i landet, de ska helt enkelt få bära tjänstevapen. Vi får se den självklarhet. Det var programmet i raketfart. Jag svarar såklart på frågor efteråt. Jag vill också försöka hinna säga någonting om djurskyddsprogrammet. Och det här är en fråga som också ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Långt innan jag var med i det här partiet, gick med i Sverigedemokraterna, så var jag engagerad just i djurskyddsfrågor. Jag är glad. Jag tycker vi har gjort många bra saker genom åren på området, men det är nu första gången som vi sammanställer sammanställer frågorna i ett program som sen då ska ligga till fortsatt grund för fortsatt arbete på området. Jag kommer själv att försöka arbeta vidare med det, inte minst under valåret här. Och den första punkten jag vill ta upp här, det är att vi vill införa en djurskyddsbalk. Vi tycker att lagstiftningen är splittrad och vill samla lagstiftningen i en eller djurskyddsbalk. Nu ser jag att det händer någonting som gör att konkurrensen om jag får försöka skynda på lite här. Jag tycker det här är väldigt viktiga frågor som ni får hemskt gärna stanna. Djurskyddsbalk är väldigt viktigt. Vi vill se över straffet för djurplågeri. Vi vill införa grovt djurplågeri och vi tycker att det ska det då vara ett betydligt strängare straff idag. Lägst 1 års fängelse och högst 4 års fängelse. Vi vill införa en nationell djurskyddspolis. Djur kan inte föra sin egen talan och vi menar att det behövs en del av poliskåren som är rätt utbildad för den här sortens uppdrag. Det finns sedan ett par år tillbaks en djurskyddspolis. En djurskyddspolis här i Stockholm och vi tycker de har gjort mycket bra ifrån sig och vi menar att detta bör bli ett gott exempel när man inför det här på lands- eller på nationsnivå. Och tanken är lite grann att de ska avlasta de ordinarie poliserna, att vi ska införa en speciell utbildning för den här sortens tjänstemän, eller vi ska uttrycka det. Vi har en punkt som handlar om djur i underhållningsbranschen. Vi tycker det är ett problem många gånger med hur djur behandlas på cirkus idag. Vi vill se ett förbud mot icke-domesticerade djur. Och det är någonting som vi vill fasa ut den här sortens djur från svenska cirkusar. Vi vill införa ett licenssystem där vi ska kräva vissa grundkriterier för den som vill bedriva cirkusverksamhet. Och lever man inte upp till dem så ska man helt enkelt inte få något tillstånd heller. Och man ska också kunna dra in de här licenserna om det visar sig att man inte lever upp till de lagar och regler som vi har i Sverige. Vi har kort ett avsnitt i programmet som handlar om djur i djurparker. Vi likställer inte det med cirkusdjur. Vi menar att det finns en hel del fördelar med djurpark om de fungerar som de ska jämfört med cirkusnäringen. Folkbildande, det kan vara artbevarande och så vidare. Men även där vet vi att det har förekommit, och det känner säkert många av er till, redan till att det har varit en hel del larmrapporter de senaste åren från en hel del mindre djurparker i Sverige. Och vi menar att snarast måste vi tillsätta en utredning i frågan för att helt enkelt se hur illa ställt det säkert ser ut på vissa håll i landet när det gäller det här. Och lever de inte upp till fastställda regelverk så ska de inte få bedriva någon verksamhet. En punkt som vi har drivit i många år, ingen nyhet, är förbud mot obedövad slakt. Vi tycker det här är oerhört viktigt. Det är en självklarhet att djur ska behandlas väl, inte minst när man slaktar dem. Vi tycker att djur som slaktas utan föregående bedövning, alltså det är ett slaktsystem som inte ska få förekomma. Vi vill se ett importförbud för den här sortens kött och vi vill också att vi ska driva den här frågan i hela unionen. Tyvärr finns det, vi är ett av de få länder, kanske det enda landet i Europa som har de här stränga kraven. Och vi börjar redan se hur andra länder och vissa organisationer och enskilda politiker i Sverige idag verkar vilja gå mot ett håll som innebär att man helt enkelt skulle luckra upp lagstiftningen och tillåta obedövad slakt, vilket är helt orimligt. Vi vill gå i den helt andra riktningen att göra det, förbjuda det helt enkelt i hela EU. Vi talar om under punkten ett gott djurskydd att vi vill införa en djurvälfärdsersättning för de merkostnader som kan uppstå för svenska bönder till exempel. Om det är som så, vi har ju en förhållandevis god djurskyddslagstiftning i Sverige, även om vissa länder i Europa på vissa punkter faktiskt har blivit bättre. Och uppstår det mer kostnader så ska de här bönderna som helt enkelt får de här merkostnaderna ersatta. Vi vill ha att djurskyddskontrollanter av djurskyddsbesättningar inom yrkesbruk ska ha yrkeserfarenhet av just djurhållning. Vi tycker det är oerhört viktigt. Och vi talar också om riktade insatser för att bevara de svenska lantraserna. Jag är starkt klar här. Vi talar om utökat rättsskydd för djur. Idag är djur anses vara en egendom. Det är till och med så att man idag behandlar djur sämre än saker som fotografier eller döda föremål, vilket vi ser som ett enormt stort problem. Och vi har ett kort stycke om djurförsök där vi tycker vi ska verka för en riktning som innebär att man försöker minimera antalet djurförsök så mycket det bara är möjligt. Det var också det programmet i raketfart och jag är klar och jag kan tänka mig att det kanske finns en annan fråga så att Du kan ta över, Björn. Ja, jag kan säga det också att fullständiga handlingar kommer att läggas ut på webben i morgon. Och då är det även inkluderat stadgeändringsförslaget som kommer att finnas och behandlas på landsdagarna. Men jag tänkte vi kunde öppna upp för några frågor här och sen så finns det möjlighet efteråt också att ta enskilda intervjuer. Varför är det viktigt att inte ungdomsförbundet sitter med i partistyrelsen längre? Om man läser stadgeförslaget så står det, inför vi att till partistyrelsemötena bör förbundens ordförande adjungeras tillsammans med distriktsordförande. Det har inte tidigare funnits med i stadgarna. Så att vi ser visst att det finns en anledning till att ta med förbundens ordförande. Problemet är att, som det har varit nu, att det finns en orättvisa mellan förbunden. De bedöms inte på samma sätt, där då ungdomsförbundet har haft särrättigheter som inte de andra förbunden har. Skulle vi göra det lika för alla så kan det uppstå situationer ute i kommunerna där vi har en majoritet i styrelserna som inte är valda av våra egna medlemmar. Och det ser jag som en fara för demokratin. Det är våra medlemmar som ska utse vilka som ska representera dem i styrelsen. Men har de då rösträtt om de har adjungerats? Nej, då har de inte. De kan beviljas yttrande och förslagsrätt, men inte varför rösträtt. Varför ska inte de då ha, du pratar om demokrati, varför ska inte de ha Det finns ju ingenting som hindrar dem från att kandidera på samma villkor som alla övriga medlemmar och kvinnoförbundsmedlemmar och medlemmar i Fäderna kyrka och så vidare. Så att de har samma demokratiska rättigheter under förutsättning att de är medlemmar i partiet. Så har de samma rättighet att också göra sina röster hörda inom partiet. Så att det blir ingen skillnad när det gäller demokratisynpunkt. Däremot så ser vi att det är problematiskt om vi har förbund som inte, där man inte behöver vara medlem i partiet som sen kan sitta och besluta över partiets medlemmar och ha majoritet i partistyrelser runt om i landet. Är det ett problem med Gustav Kassestans nationalistiska inriktning som du ser det av ungdomsförbundet? Det finns ingen koppling när det gäller till exempel stadgeförslaget. Jag har fört en dialog med Gustav Kassestans sedan 2011 om att vi skulle förändra detta vid de här landsdagarna, så att det är ingenting som har kommit upp under senare tid och ingenting som har påverkat hans eventuella inriktning av förbundet och så vidare. Påverkar stadgeändringarna din makt över ungdomsförbundets ekonomi? Partiet kommer inte ha någon som helst inflytande över ungdomsförbundets ekonomi eller politiska program, sakpolitiska program och så vidare, utan de lever ju sitt liv så att säga. Där kan inte partiet lägga sig, utan det som stadgeförslaget här nu påvisar det är att partistyrelsen ska fastställa eller godkänna förbundens styrelser eftersom de är en del av partiet. Men deras verksamhet är ingenting som partiet kan lägga sig i, utan de är självständiga i den bemärkelsen. Försvinner även rösträtten på landsdagarna för de får kandidera på samma villkor som övriga ombud. Det vill säga vid våra distriktsårsmöten så kan de ställa upp som ombud. Och jag har inte hört någonting annat utan att man välkomnar att ungdomar engagerar sig i partiet. Så att jag ser inga som helst bekymmer av den anledningen. Den automatiska rösträtten försvinner, därför att vi menar på att det är partiets medlemmar som ska vara med och besluta om partiet. Inte externa partier eller förbund och så vidare. Det är därför vi nu också knyter förbunden till partiet. Men det finns ju inga krav för förbunden att man ska ha uppbära partimedlemskap. Utländskt tiggeri ska förbjudas, sa du. Och de som inte är från något annat land, men de som tillgår, som är svenska. Ja, jag förutsätter att vi har ju sociala myndigheter som hjälper de människorna att leva ett liv som slipper tigga i så fall. Utan det här riktar sig mot det här yrkestiggeriet, det här professionella tiggeriet, kalla det vad du vill, som vi ser som ett enormt problem och som är oerhört påträngande, inte både bara på gator och torg men också i tunnelbanan eller och så vidare. Vi kan se det på många håll i landet och vi tycker det är ett problem och vi tycker inte att de människorna har i Sverige att göra när det gäller den här sortens verksamhet. Men om det är någon som är född i Sverige som Ja, men det är någonting helt annat. En sån människa ska ju få hjälp såklart så att de slipper tiga. Det är någonting helt annat, jag menar självklart. Vi kan ju till och med se tecken på att få stödboende och så vidare där man har ett begränsat antal platser där yrkestiggare tar över en del av de här platserna om man ska uttrycka det på några stödboende, vilket är oerhört problematiskt eftersom att vi har ju ont om platser redan som det är idag. När det, svenska medborgare, oavsett vad de har för bakgrund, ska naturligtvis ha lika rättighet till hjälpinsatser. Jag menar, det är en självklarhet. Utan det är en annan sorts tiggeri. Utan det här är något helt annat. Det är ofta det finns kopplat kanske till kriminella organisationer och så vidare. Det är inte acceptabelt att det finns. Och det är oerhört påträngande. Vi måste ta tag i det. Och vi har även sett, vilket är glädjande, att det finns ju fler partier som, åtminstone enskilda ledamöter, som ser det här som ett problem. Så att jag hoppas att vi kan kanske inom kort komma längre i den här frågan, att det finns fler partier som kan ställa sig bakom ett sådant krav. Sen hur man ska uttrycka sig eller hur man ska formulera det, det får vi se i så fall. Jag tycker det är ett rimligt krav. Ja. Nej, men alltså jag framförallt handlar om att polisen ska gripa. Att har du någon som bryter mot svensk lag, ska de naturligtvis gripas. Vi tycker det är helt orimligt att ungdomsgäng kastar sten, spränger bomber, eldar upp och så vidare och möts av dialogpolis. Vi tycker det är helt orimligt. I ett första skede ska man såklart försöka lugna stämningen på ett verbalt. Ja, men det är självklart. Och kan man nå en lösning så är det ju alldeles utmärkt. Men om du inte når en lösning, om man tittar på Husby där det pågick i flera dagar, det är helt orimligt. Då ska polisen in och gripa dem, helt enkelt. För man har inte rätt att bete sig på det viset och skrämma människor boende området. Utan polisen ska få en verktygslåda och sen är det upp till polisen själv såklart, ledningen, att använda de redskapen. Det ska inte jag som politiker göra, utan jag ska ge dem möjligheten att använda en redskapslåda. Ja. Ja, det tycker jag. Är vi definitivt. Jo, men det är ju vi politiker som ger poliserna en verktygslåda att plocka redskap ur, och vi vill ju öka befogenheterna där. Men vad är det för befogenheter framförallt tycker jag att det är det kan man ju såklart diskutera. Vi har ju diskuterat alla möjliga möjligheter, men framförallt handlar det om att gripa människor. Och sen, nej, men alltså, vi har ju fört fram saker som vattenkanon och så vidare. Jag tycker det är fel att göra det nu. Jag säger inte att det ska vara så. Jag bara säger att polisen måste få rätt befogenheter. Och sen så är det upp till polisen själva. Det är en diskussion som måste ske tillsammans med polisledningen också såklart. Att man får fråga om vad anser ni behöver ni fler befogenheter? Vad skulle i så fall det vara för befogenheter? Sen får man agera utifrån det. Men jag tycker att det är ett problem när man har kravaller som pågår flera dagar och polisen står ganska passiv för att man har en ledning som inte vill gripa in för att man är rädd för att det ska urrata ännu mer. Men jag kan inte förstå hur det skulle kunna urrata än mer när man eldar upp och vandaliserar och förstör egendom för vanliga människor. Det är inte rimligt. Det handlar om. Ja, men det är det vi ska titta på om det behövs. Och det handlar väl också om vilka politiska. Ja, men det handlar väl också om vilka politiska signaler. Ja, det handlar också om politiska signaler. Att idag är det ju så att om polisen gör sitt jobb och griper in och även om man följer lagen, så får man ju politiska signaler om att det här inte är okej. Och det väljer ju polisen till sist att inte göra någonting, utan man står passiv och tittar på. Det finns ju åtskilliga sådana exempel även här i Stockholm genom åren där polisen har stått med armarna i kors och sett hur man har vandaliserat staden. Götgatsbacken till exempel. Därför att man fick de här politiska signalerna utifrån att det inte var okej. Det gäller ju väldigt mycket vilka politiska signaler som skickas ut, att polisen ska kunna använda sina verktyg fullt ut. Det är de signaler att politikerna backar upp polisen. Ja, just när vi har diskuterat med ett antal poliser också, inte minst poliser på marken, eller ska uttrycka det, som själva har sagt att de ser det som ett problem när de har möjlighet att ingripa. De har människor framför sig som de vet har begått ganska grova brott, men de har ingen möjlighet att gripa dem. Och det är klart att, det är precis som Björn Söder säger, att det här handlar ju ytterst om vilka signaler vi sänder. Men det måste ju ske, som sagt, i samråd med polisledning och med poliserna själva, där vi måste ju efterfråga vad är det ni vill ha för någonting. Och under våra privata samtal vi har haft med enskilda poliser så har vi fått en hel del signaler. Men det här är ju någonting vi måste ta med oss när vi så att säga sätter oss med polisledningen och helt enkelt där efterfrågar hur man skulle vilja arbeta, hur man skulle vilja kunna arbeta till exempel. Och jag upplever också att man får lite olika svar beroende på om vi pratar med dem själva eller om det är ni som talar med dem eller andra partier som talar med dem. Så att, det här är en pågående diskussion, men jag upplever som ett problem att polisen inte tillåts eller inte griper in när det uppstår sådana här problem. Ja. Ja, det har vi haft. Det är ett gammalt krav. Och det är ett fullt rimligt krav. Och det finns andra länder som har det. Jag tycker det är fullt rimligt att man som förälder ska kunna veta huruvida det bor en dömd barnsexbrottsling i sitt närområde eller inte. Ni pratar om folkomröstning om EU-medlemskap. Vad skulle Alltså hur frågeställningen ska se ut, det får man ju ta ställning inför en folkomröstning. Först och främst måste vi bilda en opinion för de här frågorna och få upp en diskussion framför allt. EU-frågan diskuteras ju i ytterst liten grad i dagens politiska liv, både här i Sveriges riksdag och officiellt om man ser till medlems, från mediernas sida. Hur skulle det handla, för att göra det enkelt, för att ställa att vi vill ha en omförhandling av det svenska EU-medlemskapet och därefter får ju väljarna själva, därför måste väljarna själva få ta ställning till frågan. Vill man fortfarande vara kvar med i det paketet som EU erbjuder eller vill man ha någonting annat? Så den frågan får man ta efter omröstningen. Det är ju ett rimligt antagande. Först att man kräver först att man kräver en omförhandling av det svenska EU-medlemskapet och sen att man låter svenska folket avgöra frågan. Ursäkta. Vi vill ju se ett samarbete med, mellan Sverige och europeiska nationer. Här ser vi att maktöverföringen har gått väldigt långt idag. Och vi vill se en tillbakagång från den maktöverföring som har skett från Sverige till Europa. Det är ju saken vad vi vill se från någonting. Sen var den här folkomröstningen utmynnar i, det återstår att se. Det där är en fråga som vi vill att svenska folket ska ta ställning till. Men kommer vi till en situation med en folkomröstning så kommer vi givetvis stå på den sida som är skeptisk till utvecklingen inom unionen. Vår bestämda uppfattning är att vi vill se ett samarbete mellan Sverige och övriga europeiska länder. Ja, det är helt beroende också på vad en sån förhandling leder fram till. Vi har varit väldigt tydliga hela tiden med att säga att om den här alltså överstatligheten fortsätter och vägen mot ett federalt Europa fortsätter, så har ju vi svårt att se hur vi ska kunna vara en del av det. Men någonstans så bör vi också märka nu runt om i Europa att det börjar höjas röster i en rad olika länder, inte England, inte minst där man börjar ifrågasätta den här utvecklingen. Och i den bästa världen så kan vi ju gå tillbaks till ursprungstanken med samarbetet där vi har ett samarbete framförallt alltså ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga nationer. Och det är det som är vårt mål. Vi vill ju inte isolera Sverige. Men om det fortsätter på det här viset så är det klart att då kan vi mycket väl landa i en sån slutsats. Självklart. Men vi måste ju först se vad en sån här diskussion, om vi kanske mycket väl kan landa i ett samarbetsavtal som vi är helt nöjda med, även vi, Sverigedemokraterna. Det vet vi inte förrän vi... Och jag tror att vi säger så idag, det beror just på utvecklingen i Europa, att EU-skepticismen börjar bli så pass stor och att tunga drakar som framförallt England börjar höja rösterna och själva börjar tala om en folkomröstning. Och förhoppningsvis så finns det ju andra krafter i EU-parlamentet eller i EU som börjar förstå det här och som förhoppningsvis börjar lyssna på det här. För att såklart att helt isolera Europa, att vi isolerar oss från varandra, det tror vi inte på. Men det ska vara ett mellanstatligt samarbete och det är det som är vårt mål. Så att det är svårt att säga, vi är inte där än, men målet är att landa i ett sånt samarbete. Sen vill jag bara tillägga det att som unionen ser ut idag så är det ju en avsatlighet. Det är därför man kallar det union. Så länge man kallar det för union så är det ingenting som vi tar ställning för. För att union förutsätter just det här överstatliga. Vi vill ha bort allt det här med överstatligheten. Sen ute i EU nu så har vi en rad länder som diskuterar de här frågorna. Vi har också fått uppmaning från EU-kommissionen att just diskutera de här frågorna inom de nationella parlamenten. Den diskussionen uppstår ju inte här i Sveriges riksdag, vilket vi beklagar. För att det här är en väldigt stor fråga, det är en avgörande fråga. Det kommer också bli en väldigt avgörande fråga inför kommande Europaparlamentsval, helt övertygad om. Vilket Europa vill vi se? Vill vi se ett enstegs Europa, två steg eller tre steg? Hur vill vi att Europa ska se ut? Det är en helt avgörande fråga inför kommande folkomröstning. Och som det ser ut nu så har vi Holland, England men även Tyskland som understödjer den här diskussionen. Till och med självaste EU-kommissionens ordförande Barroso säger själv att det är bra att föra den här diskussionen. Så då ifrågasätter vi varför för man inte den diskussionen. Och varför låter man inte svenska folket vara med att diskutera den här frågan och senare ta ställning till frågan? Ja, ska vi ta enskilda intervjuer för dem som så önskar? Innan vi ska in. Tack så mycket. Tack. Ja, det är sånt votering. Ja.